محلت سیتا ہر جگہ پایا جاتا ہے اسی وجہ سے بے قدر ہے. اور لال دشوار بدست ہے ازان دل لال بہت مشکل سے ہاتھ میں آتا ہے اسی وجہ سے بڑا گرام قدر ہے. تھوڑی چیز جو ہوتی ہے نا بہت اہمیت رکھتی ہے. اگر قطرے نیسا ایک قطرہ سیٹی میں ٹپک جائے تو اس سے جو موتی بنتا ہے اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے, اور کئی قطرے ٹپک جائے اور چھوٹے چھوٹے موتی بن جائے تو ان کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے ہر جوہری کو معلوم. اور تھوڑے لوگوں نے تو فرعونی قیادت کی ناک میں دم کر دیا تھا, فرعونی قیادت کی ناک میں دم کر دیا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا. وَإِنَّهَا لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلٌ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ. اللہ یہ تھوڑی سی جماعت ہے یہ مٹھی بھر, اور اس نے پوری فرعونی قیادت کی ناک میں دم کر رکھا ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ پوری فرعونی قیادت کی ناک میں دم کر رکھا ہے. وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ ہم کو تو ان سے بہت ڈر لگتا ہے. وَإِنَّ لَجَمِيعٌ ہم تمام کے تمام ان سے خوف زدہ ہیں. آپ دیکھو ہے تھوڑے لیکن تڑائی اتنے مضبوط رکھتے ہیں کہ کسی بھی مسلک کا ماننے والا ان کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہیں کر سکتا. دلائی کے اعتبار سے آج سب پر بھاری ہے, یہ ہے تھوڑے لیکن دلائی کے اعتبار سے سب کے اوپر بھاری ہے, ان کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں, سب پہ تو خوف زدہ ہیں. جیسے وہ تھوڑی سی جماعت فرعونی قیادت کی ناک میں دم کیے ہوئے تھی اور جمیع پورے کے پورے لوگ ان سے خوف زدہ تھے. اور بہت زیادہ بھیڑ تو مؤنث ہوتی ہے, مؤنث مذکر کسے بولتے ہیں؟ مرد کو. مؤنث کسے بولتے ہیں؟ عورت کو. ایک شاعر نے کوئی شعر کہہ دیا, عرب کا کوئی شاعر تھا, شاعر عرب کا ایک شاعر تھا, اس نے کوئی شعر کہہ دیا تو سارے گاؤں والے بگڑ گئے اور کہا کمینے کو مار لو, پیٹ لو جس کو. آپ کی شاعری کو معلوم ہو گیا کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور میرے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا. اکیلے کہنے لگا ان قومی تجمعو وہ بے قتلی تحدثو لاؤ بالی تجمعن کل جمعن مہندسو. بولتا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ جمع ہوئے ہیں, ان قوم تجمع ہو میرے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے, وہ تو قتل تحدثو اور میرے قتل کی بات چیت ہو رہی ہے. لاؤ بالی تجمع میں اتنی کثرت سے اکیلا نہیں ڈرتا, اس لیے کہ کل جمعین مؤنثو ہر کثیر چیز مؤنث ہوتی ہے, عورت ہوتی ہے تو تھوڑی چیز مذکر ہوتی ہے اور بہت ساری چیز مؤنث ہوتی ہے شاعر کی زبان میں. لاؤ بالی تجمع میں کثرت سے نہیں رہتا, کل جمعین مؤنثو اس لیے کہ ہر کثیر چیز مؤنث ہوتی ہے, عورت ہوتی ہو میں مرد ہوں میرے مقابلے میں عورت کھڑی ہوگی. اور اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اگر تم دنیا کے اندر کثرت کی اتباع کرو گے, کثرت دیکھ کر جو ان کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن خود کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ کثرت کے اندر حق موجود ہو, کثرت کی اتباع اگر کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. بھائی تو اکثر من فی الارض کان سبیل اللہ, لہٰذا کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ہم کثیر تعداد میں ہیں لہٰذا یہ کثرت حقانیت کی دلیل ہے, ہم حق پر آئے اس لیے کہ کثیر ہیں. نہیں, اللہ فرماتا ہے کہ کثرت یہ حق کی دلیل نہیں ہے, بلکہ اگر تم کثرت کی اتباع کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. بات کہاں سے چلی تھی؟ اللہ کی بات نہیں مانتے, رسول کی بات نہیں مانتے, صحابہ اصل میں بات نہیں مانتے. ایک دلیل ملا دو, صحابہ کی بات نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی بات نہیں مانتے. اچھا, حضرت عمر کی بات نہیں مانتے, میں کہتا ہوں تم صحابہ کی بات نہیں مانتے. اور میں نے قول ابن عباس حديث ملاحظة حديث وعن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بن عمر إلى الحج فقال عبد الله بن عمر يا حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر إن أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي في أبواب الحج اسے امام الترمذی ابواب حج کے اندر لائے تھے ایک بار یہ روایت ہے صحیح ملے گی زیر زبر کے فرق کے بغیر اسی طرح یہ حدیث وہاں موجود ہوگی حضرت ابن شہاب سند کے ساتھ میں نے بیان کر دی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک شام کا رہنے والا آدمی آیا اور کہا کہ حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جائز ہے فقال عبد اللہ ابن عمر یہ حلال جائز ہے تو شامی کہنے لگا لیکن آپ کے ابا حضرت عمر تو منع کرتے تھے حج تمتع تو نہیں ہونا چاہیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا سن سن ذرا میرے باپ نے منع کیا وصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول نے اسے کیا ہے میرا باپ عمر منع کرتا ہے اور رسول نے اسے کیا ہے امر ابی اتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بول میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی یا میرے رسول کی فقال الرجل بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامی نے کہا نہیں عمر کی بات نہیں مانی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے اب میرا باپ لاکھ منع کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول نے کوئی بات کہہ دی تو تمام کے تمام صحابہ کرام اگر اس کے خلاف کوئی بات کہتے تو کسی صحابی کی بات نہیں مانی جائے گی رسول کی بات کی جائے گی یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے تین طلاق ایک مجلس کی تین ہی باتیں کر دی اب عمر نے اگر تین کر دی تو ہمیں کیا لینے دینا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے کیا کیا ہے ہم نے عمر کا کلمہ تو پڑھا نہیں ہے ہم نے تو کلمے میں یوں پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یوں نہیں پڑھا ہے لا الہ الا اللہ عمر رسول اللہ ابو بکر رسول اللہ نہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور اگر حجت ہے کوئی دین کے اندر تو وہ صرف ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہستی ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے عمر کا کلمہ تو پڑھا نہیں ابو بکر کا کلمہ تو نہیں پڑھا لہذا عمر اگر ایک مجلس میں تین طلاق تین نافذ کرتے ہم نہیں مانتے اس کو کیوں اس لیے کہ میرے نبی نے کہا کہ تین طلاق ایک مجلس کے اندر ایک ہی واقع ہوتی ہے ایک طرف عمر کا قول ہے دوسری طرف حدیث موجود ہے عمر کا قول لوگے کہ حدیث لوگے حدیث حدیث کس طرح ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما طلق رکانۃ بن یزید اخو بنی مطلب امراته ثلاثہ فی مجلس واحد فحزن علیہ حزنا شدیدا قال فسأله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقا قال طلقت ثلاثا قال فقال فی مجلس واحد قال نعم قال فإنما يأتيك واحدة فارجع إن شئت قال فرجعها فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر رواه أحمد في مسلم پڑھ کر کے بتا ایک حدیث ایک حدیث پڑھ کے بتا گالیاں زبان پر تیرے ہیں ایک حدیث پڑھ کے بتا حدیث کا ٹکڑا تو پڑھ نہیں سکتا پوری حدیث کیا پڑھے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رکانہ ابن یزید ایک صحابی ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دی طلاق امراته ثلاثا فی مجلس واحد ایک مجلس کے اندر انہوں نے تین طلاق دے دی بہت غمگین ہوئے فحزن علیہ حزنا شدیدا بہت غم ہوا انہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اللہ کے رسول ایک مجلس میں میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلیئر کرنا چاہا کہا کہ کیسے طلاق دیا تم نے کہا طلاق ہوا طلاق تین بار طلاق بول دیا تو آپ نے پھر واضح طور سے سمجھنا چاہا. آپ نے پوچھا کہ مجلس واحد ایک مجلس میں تین طلاق دیے نا؟ ہاں ایک ہی مجلس میں تین طلاق بس. اور پہنما یہ تلک واحد تم سے تو ایک ہی ہوئی. پہنما یہ تلک واحد تم یہ نبی کا بیان ہے, نبی کا قول ہے, یہ تو ایک ہی ہوئی. پر کیا ہے شیت اگر چاہے تو رجوع کر لے. قول پڑا جا رہا بھی کہتے تو انہوں نے رجوع کر لیا. یہ حدیث ہے, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی ہوتی ہے. اب اگر حضرت عمر تین طلاق کو ایک مجلس کی تین نافذ کر دے تو ہم نہیں مانتے اس کو, نہیں مانتے. اس لیے کہ خود تمام صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث آ جائے تو پھر بات نہیں مانی جائے گی کسی کی, صرف حدیث لی جائے گی. کہتے ہیں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کو نہیں مانتے, عمر کو نہیں مانتے. میں کہتا تو نہیں مانتا, تو نہیں مانتا. اب رمضان آ رہا ہے, آپ خوب تراویح کے اوپر لیتے ہوگی. یہی میں بول دیتا ہوں کہ نبی کی بھی یہی سنت تھی آٹھ تین گیارہ, اور سنت عمری بھی آٹھ تین گیارہ ہے. دلیل دلیل مراد وان صاحب ابن یزید انہ قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما. ان کا نام ہے امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما ابی بن کعب وتمیم الداری ان یقوم للناس بحد عشر رکعہ قال وکان القاری یقرأ بالمعین حتى کنا نعتمد علی العشی وما کنا ننصرف الا فی بزوغ الفجر. رواہ مالک الموطا. موطا امام مالک جو حدیث کی پہلی کتاب ہے اس کے اندر یہ روایت انہیں لفظوں میں دیکھی جا سکتی ہے, ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہے. حضرت صاحب ابن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حکم دیا عبی ابن کعب کو, عبی ابن کعب ایک صحابی ہیں, حضرت عمر نے انہیں حکم دیا اور تمیم داری. جانتے ہیں یہ تمیم داری کون ہے؟ یہ ایک عیسائی تھے جو مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے ہی دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ واحد صحابی ہے, بڑا عجیب و غریب صحابی ہے. کبھی مختصرا ان کی سیرت بیان کروں گا. یہ وہ واحد صحابی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دجال کو دیکھا ہے. ان سے حضرت عمر نے فرمایا اور عبی ابن کعب سے فرمایا کہ ان یقوم للناس, جاؤ لوگوں کو نماز پڑھاؤ رمضان میں تراویح کی, بحدا عشرۃ رکعتا گیارہ رکعت آٹھ تین گیارہ. دیکھ لو یا دی, یہ حضرت عمر کا حکم ہے کہ جا کر کے سارے لوگوں کو للناس, ناس مانے تمام لوگ, مدینہ کے اندر جتنے لوگ رہ رہے ہیں عورت اور مرد, تمیم داری, جاؤ تم تمام عورتوں کو آٹھ رکعت تراویح آٹھ تین گیارہ پڑھاؤ. اور عبی ابن کعب مدینہ کے تمام مردوں کو جا کر کے آٹھ تین گیارہ پڑھاؤ لمنا, تمام لوگوں کو, مدینہ کے تمام لوگوں کو پڑھاؤ. کتنی رکعت ہے؟ بید عشرۃ رکعت. کہتے ہیں کہ تہجد اور تراویح تو الگ الگ چیز ہے. کیا بات ہے, اللہ اللہ اللہ. ارے امام کے پیچھے پڑھ کر کے کیوں اپنی آنکھ سے بس بار بات کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ قبر میں تین سوالوں کے علاوہ کوئی اور سوال کیا جائے گا؟ پہلا سوال کیا, تیرا رب کون؟ برابر. دوسرا سوال تیرا نبی کون؟ تیسرا سوال تیرا دین کون کیا ہے؟ نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا. چوتھا سوال تم نے خود اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے کیا, کہ پوچھا جائے گا کس امام کے ماننے والے سے؟ ارے وہ سوال جس کے بارے میں پیپر میں آنا ہی نہیں ہے اس کو حل کرتے کیوں بیٹھے ہو اللہ کے بندو؟ بے وقوفی نہیں ہے؟ جو سوال پیپر میں نہیں آنا ہے اسے حل کرنے میں مگن ماری کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اپنا سر کھپا رہے ہو؟ وہ سوال ہوگا ہی نہیں, قیامت کے دن یہی پوچھا جائے گا. میں کہتا ہوں اور بجا کہتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر تم گئے اس حال میں اللہ کے سامنے کہ تم نے کسی امام کو نہیں مانا ہے, آپ نے کہہ دیا میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا, آپ نے کہہ دیا میں امام شافعی کو نہیں مانتا, آپ نے کہہ دیا احمد بن حنبل کو نہیں مانتا, آپ نے کہہ دیا امام مالک کو نہیں مانتا, تو خدا کی قسم اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے امام ابو حنیفہ کو کیوں نہیں مانا, یہ نہیں پوچھے گا تم نے امام شافعی کو کیوں نہیں مانا. اللہ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا تم نے احمد بن حنبل کو کیوں نہیں مانا. قیامت کے دن اللہ نہیں پوچھے گا کہ امام مالک کو کیوں نہیں مانا. لیکن اگر تم سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے میرا نبی کو مانا ہے کہ نہیں, اگر تم نے کہہ دیا نبی کو نہیں مانا ہے, پھر تمہارے لیے کون سی جگہ ہو سکتی ہے سوائے جہنم کے؟ جی دنیا کے تمام انسانوں کو اگر چھوڑ دو تو پرشش نہیں ہوگی. قبر میں تین سوال, حشر میں صرف سوال یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کو مانا اور نبی کو مانا یا نہیں, بقیہ کوئی اور سوال تم سے نہیں کیا جائے گا. ارے اللہ کے بندو, اور سوالات کیوں حل کر رہے ہو جس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا, جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. غیر اہم سوالات کو حل کرتے بیٹھے بےچارے, اور پوری زندگی اس میں ضائع کر رہے ہیں, مگن ماری کر رہے ہیں, سر کھپا رہے ہیں. لطیفہ یاد آیا, بول دیتا ہوں, ویسے لطیفے کی عادت تو نہیں ہے. بہرحال ایک کتاب میں لکھا دیکھا, سو میں بیان کرتا ہوں, اس لیے کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کر رہا, کتاب میں لکھا ہوا تو بیان کرتا ہوں. ایک دیوبندی مولوی تقریر کر رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا, ایک قوم تو ایسی ہے اس کا پورا دن خوابوں کے اوپر چل رہا ہے, پورا دین پورا مذہب خوابوں پر چل رہا ہے. مولوی کہنے لگا خواب کے اوپر ایک اور بات یاد رہی, چلو پہلے واقعہ سنا دیتا. دیوبندی مولوی تقریر کر رہا تھا, کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. بیٹا حدیث آتی نہیں, قرآن آتا نہیں, تو خواب ہی نہیں بیان کرے گا اور کیا بیان کرے گا؟ گالیاں نہیں دے گا, حدیث آتی نہیں, قرآن آتا ہی نہیں, بیٹا خواب بیان کرے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ سامنے ایک دریا ہے اور چار کشتیاں ہیں, چار ہی کا پہاڑ پڑ رکھا ہے انہوں نے, اور کوئی پہاڑ ہی نہیں آتا, صرف چار کا پہاڑ آتا ہے. چار کشتیاں دیکھی, اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ وہ چار امام چاروں کشتیوں پر ہیں. اسی جلسے میں جس میں یہ دیوبندی مولوی تقریر کر رہا تھا, ایک اہل حدیث بھی بیٹھا ہوا تھا, کھڑا ہو گیا, کہا مولوی صاحب یہیں رک جاؤ, آپ تھوڑا مجھے کچھ کہنا ہے. تاکہ بولو, بولے جب آپ وہاں چاروں کشتیاں دیکھ رہے تھے میں بھی وہیں تھا. بولے تو بھی وہیں تھا؟ بولے ہاں وہیں تھا میں, اور چاروں کشتیوں پر گیا تھا میں. ایک کشتی کے ملا کے پاس گیا تو اس کے کان میں میں نے کچھ کہا تو اس نے مجھ کو ایک جواب دیا. پھر میں دوسرے کشتی کے ملا کے پاس گیا, میں نے اس کے کان میں کچھ کہا تو اس نے مجھے ایک جواب دیا. تیسرے کشتی کے ملا کے پاس گیا تو میں نے اس کے کان میں کچھ کہا اور اس نے مجھے ایک جواب دیا. چوتھی کشتی کے ملا کے پاس گیا, میں نے اس کے کان میں کچھ کہا تو اس نے مجھے ایک جواب دیا. مولوی صاحب جانو کہ میں نے ان ملاؤں سے کیا کہا تھا اور ان ملاؤں نے مجھے کیا جواب دیا؟ ہاں بولو. بولے چاروں ملاؤں کے کان میں میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت آپ تو امام ابو حنیفہ ہیں, اس کشتی میں سارے حنفی بیٹھے ہوئے ہیں, میں محمدی ہوں کیا کروں؟ تو انہوں نے میرے کان میں ایک بات کہی. پھر میں دوسری کشتی میں آیا جس میں امام شافعی ملا تھے, میں نے پوچھا حضرت میں محمدی ہوں اور اس میں سب شافعی بھرے ہوئے ہیں, میں کیا قربانی ہوں؟ تو انہوں نے میرے کان میں ایک بات کہی. پھر میں تیسری کشتی میں گیا, امام مالک ملا تھے, میں نے ان سے پوچھا حضرت جس میں سب مالک ہی بیٹھے ہوئے, میں تو محمدی ہوں, بیٹھ جاؤں؟ تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی. پھر چوتھی کشتی میں گیا, وہاں میں تمہیں حنبل تھے, میں نے ان کے کان میں کہا کہ حضرت میں تو محمدی ہوں, اس میں سب حنبل ہی بھرے ہوئے ہیں, بیٹھ جاؤں؟ چاروں نے مجھ سے ایک ہی بات کہی, کہا نہیں ان کشتیوں پر مت بیٹھنا, ابھی ایک محمدی جہاز آ رہا ہے اس کے اوپر بیٹھ جانا, ہم تو ان کو لے جا رہے ہیں ڈبونے کے لیے. جی تو جو محمدی جہاز پر بیٹھا وہ بچ گیا, یہ میرا قول نہیں ہے, یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے. جی میزان کبرا شیرانی اٹھاؤ, شیرانی کی کتاب میزان کبرا اٹھاؤ, حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لے بولتے ہیں, حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لے. آگے فرما رہے ہیں فمن خرج عنہا صلی اللہ, ارے جو حدیث کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر ہوا پھر انا للہ وانا الیہ راجعون. سو مرتبہ خواب میں دیکھا. اچھا اس سلسلے میں حدیث کیا بولتی ہے اور حنفی کتاب کیا بولتی ہے؟ پہلے حدیث ملاحظہ ہو. بخاری شریف, بخاری شریف کی روایت پہلے ملاحظہ ہو. اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے اور یہ روایت کتاب التوحید کے اندر موجود ہے. بخاری کتاب التوحید میں روایت اس طرح ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثك ان محمد ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاري في كتاب التوحيد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو ایسا آدمی جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, لا تدرک الابصار, آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. جی اور جو تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا, ایسا آدمی بھی جھوٹا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, نہ تو عیاناً اپنی آنکھوں سے نہ خواب میں, اس لیے کہ اللہ کا تصور ناممکن ہے, اس لیے کہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے جو آنکھوں میں آ سکے, دماغ میں آ سکے. تعقل تو کیا جا سکتا ہے لیکن تصور کیسے کریں گے آپ, تصور کیسے کریں گے آپ؟ تو اللہ کو خواب میں دیکھنا یا اسی طریقے سے اپنی آنکھوں سے دیکھنا, کوئی اگر دیکھنے کا دعویٰ کرے تو حضرت عائشہ فرماری جھوٹا ہے. فتاوی قاضی خان کے اندر لکھا ہے, قاضی صاحب لکھتے ہیں فضل التصویر و تسلیم میں, انہوں نے باب باندھا فضل بابو فضل التصویر و تسلیم, جہاں انہوں نے تسبیح وغیرہ کی فضیلت بیان کی ہے. قاضی صاحب جو حنفی فقہ کی ایک کتاب ہے قاضی خان, اس کے اندر قاضی صاحب لکھتے ہیں جو خود حنفی ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے تو ایسے آدمی میں اور ایک بت کے پوچھنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے. انہیں حنفی کتابوں کا بھی علم نہیں بچا. امام صاحب کی طرف کیسی غلط بات منسوب کر دی ہے, کہے حنفی کی اس کتاب میں قاضی خان میں لکھا ہوا ہے فضل التسبیح و تسلیم میں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے تو ایسے آدمی میں اور بت کے پوجنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے. اب بتائیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں پہنچا دیا تم نے گلو کر کے. تو میں نے کہا نہیں کہ یہ بیٹا گلو, اسی سے منع کیا گیا ہے. یہی چیز ہے یہودیوں کے اندر آئی تو انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, یہی چیز نصارہ میں آئی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, اور یہی چیز بریلیوں میں آئی تو جتنے مزار اتنے پروردگار بنا لیے تھے, اور یہی چیز دیوبندیوں میں آئی تو انہوں نے اماموں کو خدا کا درجہ دے دیا, نبی کا درجہ دے دیا. یہ گلو بہت خطرناک چیز ہے, اسی سے پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں اور قرآن اور حدیث میں بڑی سختی سے غلو سے روکا گیا ہے. غلو کا مطلب کسی کے درجے سے اس کو آگے بڑھا دینا, کسی کے درجے سے اس کو آگے بڑھا دینا. نبی نے خود کہا کہ مجھے میرے مرتبے سے آگے مت بڑھاؤ. آپ نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, لا تترونی کما اترت النصارى المسيح ابن مریم انما انا عبد بقول عبد الله ورسوله. اللہ رواه البخاری. یہ نبی کا فرمان ہے. آپ فرما رہے ہیں مجھے اس طرح مت بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے مسیح ابن مریم کو بڑھا دیا. ارے میں تو اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بولو. یہ ہے نبی کی تعلیم, نبی کا فرمان کہ میرا درجہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میرا درجہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. میرے مرتبے سے مجھے آگے مت بڑھاؤ, مجھے خدا مت بناؤ. لیکن لوگوں نے خدا بنا کر کے ہی چھوڑ دیا, خدا بنایا. اور بعض لوگوں نے تو امتیوں کو اس معزز نبی, اس مقدس نبی کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دیا, جس سے بڑی توہین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ امتی کو آپ کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے. کہتے ہیں دروغ گورا حافظہ نہ باشد, جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. اس کا بھیجا جو ہے برابر نہیں ہوتا، جھوٹے گا۔ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے کہ فوراً اس کے اوپر گرفت ہوتی ہے۔ در مختار میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے، آپ پڑھیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ میں پہنچے، دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ اچھا، پھر آپ نے بایاں پیر اٹھا لیا، ایک پیر پر کھڑے ہو گئے، داہنے پیر پر کھڑے ہو گئے، بایاں پیر اٹھا کر کے داہنے پیر پر رکھ لیا، اور ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے پورا قرآن پڑھا۔ رکو گئے، سجدے میں گئے، جب نماز ختم ہوئی دو رکعت میں پورا قرآن، پہلی رکعت کے اندر تو داہنے پیر پہ کھڑے ہوئے بایاں پیر داہنے پیر کے اوپر رکھ لیا، اور دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے بائیں پیر کے اوپر داہنا پیر اس کے اوپر رکھ لیا۔ یعنی ایک مرتبہ ایک پیر کے اوپر کھڑے ہوئے، دوسری مرتبہ دوسرے پیر کے اوپر، اس طرح دو رکعتوں کے اندر پورا قرآن ختم کر دیا۔ انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، کوئی انسان اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اور میں نے تیری معرفت اس طرح حاصل کر لی جیسا کہ تیری معرفت کا حق ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا دعویٰ ہے، امام صاحب کی طرف ایسی بات منسوب کرنا ہے امام صاحب کی توہین ہے۔ اور پھر رونے لگے، رونے لگے۔ آواز آتی ہے خانہ کعبہ کے ایک کونے سے، ابو حنیفہ گھبرا نہیں، تیری یہ عبادت مجھے بہت پسند آئی، جا میں نے تجھے بخش دیا، اور جو تیری اتباع کریں گے ان کو بخش دیا۔ جھوٹے نے یہ کہانی گڑھتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ اس یوگا کی اور کثرت کی حضرت امام کو کیا ضرورت پیش آئی، یہ یوگا کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے سلو کمار آئے تم انہیں اسلی، نماز اسی طرح پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی نے کبھی ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے اس طرح نماز ادا نہیں کی ہے، تو جب نبی نے یہ کہا کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ امام صاحب کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ یہ نماز تو نہیں ہوئی، ہاں ایک یوگا ہوا، ایک کثرت ہوئی۔ اور نماز اور کثرت اور یوگا میں تو فرق آپ حضرات کو معلوم ہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سلو کمار آئے تمنی وسلی کے تعلق سے ایک حدیث پاک اور پڑھ دوں۔ روایت اس طرح ہے، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخبر الله فلا تخبر الله في ذمته۔ رواه البخاري في كتاب الصلاة، امام بخاری اسے کتاب الصلاة کے اندر لائے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری نماز پڑھے، غور کیجئے، ہماری نماز پڑھے، نبی نے میرا اور میری نماز، ہماری نماز، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کی نماز اور صحابہ کرام کی نماز ایک ہی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں سینے پر بھی نیت باندھو، بعض لوگ کہتے ہیں ناک کے نیچے بھی باندھو۔ ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا، مولوی صاحب اس سوال کا جواب دیں گے نا، میں نے کہا کہ شریعت کہاں اتری ہے، شریعت کدھر اتری ہے، نماز کا حکم کہاں اترا ہے، سینے پر یا ہاتھ باندھنے کا حکم کہاں اترا ہے، رکوع کرنے کا حکم کہاں اترا ہے، سجدہ کرنے کا حکم کہاں اترا ہے۔ میں نے کہا یہ تو چھوڑو، پورا قرآن اور پوری حدیث وحی جلی اور وحی خفی کہاں اتری ہے؟ وحی جلی کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، اسے جبرائیل لے کر آئے ہیں، روح الامین لے کر اترے ہیں۔ کہاں؟ عَلَى قَلْبِكَ، اے ہمارے حبیب تیرے دل کے اوپر جو سینے میں ہے۔ کیا بات،